En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Du kommer ud i virkeligheden nu og kan svare på spørgsmål fra BT. Transportminister Benny Engelbrecht nægter at stille op til interview med BT. Hvorfor har du ikke stillet op til interviewet før? Jeg har haft det grundlæggende udgangspunkt af det øjeblik, at BT forstår den økonomiske baggrund omkring Lynetteholm, så vil jeg gerne give interview. Indtil avisen anerkender, at økonomien bag megaprojektet Lynetteholm hviler i sig selv. Lynetteholm hviler i sig selv. Der er enormt stor usikkerhed om økonomien bag Lynetteholmen. Jeg hører faktisk ikke, at du bekræfter, at Lynetteholm hviler i sig selv økonomisk. Men har ministeren styr på økonomien? Vi kan også se, at der er meget, meget store forskelle på den økonomi, som det kommer til at koste. Det svarer nærmest til en Storebæltsbro, når man går ind og ser. Eller venter der også skatteborgere en stor ekstra regning? Benny Engelbrecht vil ikke komme i studiet i Pilestræde. Må det skyldes, at vi deler hus med BT? Det forsøger jeg at blive klogere på i dag. Mit navn er Helene Christine Holst, og du lytter til Pilestræde. Benny Engelbrecht, velkommen i Pilestræde. Og velkommen i Transportministeriet, skulle jeg næsten vende om at sige, fordi jeg er simpelthen taget ud af huset. Så for I føler jeg lidt dem, så har jeg valgt at tage et blåt slips på i dagens anledning. Du har fundet et lille bitte lokale til os, som vi står her i Transportministeriet og skal tale med dig om, men det er ikke omgivelserne, vi skal tale om. Vi skal tale om Lynetteholmen. Ja. For det er jo ikke din idé, Lynetteholmen, men du synes, det er en god idé. Hvorfor synes du det? Ja, først og fremmest, fordi København, Danmarks hovedstad, skal klimasikres imod fremtidige stormfloder og ekstreme vejrhandlinger. Det er ikke et spørgsmål, om der kommer ekstreme vejrbegivenheder, som kan bringe os i udfordringer. Det er et spørgsmål om, hvornår de kommer. Så det er det første. Det næste er, at København også har en udfordring med at placere en række en hel masse af deres overskudsjord for de mange byggerier, der er. De to ting i kombination kan slå sammen. Og så giver det så samtidig den mulighed, at hovedstaden i fremtiden kan få nogle nye muligheder for at udvikle boliger og erhvervsarealer osv. Den sidste del er der jo ikke taget stilling til endeligt, hvordan skal udformes nu faktisk i år. Skal der være en idéhøringsfase om, hvordan kunne man så forestille sig, at sådan en fremtidig bydel skal se ud. Men det, der er blevet truffet beslutninger om, det er altså den del, der handler om, hvordan kommer man af med overskudsjorden, hvordan klimasikrer man København. Det er en del af klimasikringen, og så kan man samtidig så skabe nogle grønne områder, nogle rekreative områder for københavnerne. Så derfor er det en god idé. Og der er en sidste ting, som jeg kan forstå, du er svært begejstret for ved det her projekt, og det er økonomien. At projektet Lynetteholmen hviler i sig selv. Kan du ikke lige fortælle, hvad det betyder? Jo, der er jo i virkeligheden to økonomier, hvis vi ser på Lynetteholm. Der er den økonomi, der handler om at lave anlægget af den kunstige halvø, som er i størrelsesorden 2,5 milliarder. Man betaler 50 kroner per kubikmeter jord, man skal af med i forbindelse med et byggeri. Det er entreprenøren, bygherren, som skal betale det. Og det kan altså finansiere over de her mange år, som det tager at fylde halvøen op. Der kan det så finansiere anlægget af perimeteren. Så er den anden økonomi, det er den, der handler om, hvis man skal byudvikle, så er man også nødt til at have noget infrastruktur. Det kan være metro, og det kan være veje. Og den del af økonomien, ja, det skal så være, hvis ellers vi bliver enige om det, og København får lagt en plan for det, så kan der være noget grundsalg på Lynetteholm, som kan finansiere det. Men selve anlægget af halvøen, det finansieres af den overskudsjord, der bliver placeret derude. Og faktisk så er du så glad for, at Lynetteholmen hviler i sig selv, at du afviser at stille op til et interview med BT, fordi de er kritiske over for den præmis. Hvorfor går det der så meget på? Ja, faktisk går det mig på, fordi vi har haft en meget, meget lang dialog med BT. De skriver tilbage i oktober måned en artikel, som desværre har nogle misvisende præmisser. Det gør vi dem også opmærksom på. Mit ministerium laver meget usædvanligt en gendrivelse af deres misvisende oplysninger. Jeg må indrømme, at jeg har det sådan grundlæggende, sådan at i en sag, som er sådan relativt kompleks, som Lynetteholm faktisk er, altså ingen tvivl om det, og derfor giver det også rigtig god mening, at jeg stiller op, svarer på spørgsmål, og vi får bredt tingene ud. Men jeg vil gerne være sikker på, at man så også gengiver tingene retvisende. Jeg havde en episode, hvor jeg så møder en journalist fra BT i forbindelse med første spadestik på Lynetteholm, og hvor vi diskuterer, hvad skal præmissen være for interviewet. Og det ser meget mærkeligt ud, må man sige. Men det ændrer ikke på det grundlæggende, at jeg mener, som minimum, så bør man være tryg ved, at det, man siger, det også bliver gengivet på en retvisende måde. Og det synes jeg ikke, at BT har præsteret indtil nu. Det, du siger i videoklippet, det er, at du vil gerne have BT-journalist til at bekræfte, at økonomien hviler i sig selv. Er det også noget, jeg skal bekræfte, inden jeg må stille dig flere spørgsmål? Bestemt ikke. Nej. I virkeligheden så, hvis jeg havde vidst, at BT ville anvende det klip til at lave en artikel og til at bringe på sociale medier, så havde jeg jo indledt den samtale med at sige, jeres redaktion og vi i ministeriet har haft en meget lang dialog om en forkert præmis. I har skrevet en lang række artikler, som ikke har været retvisende. Hvis jeg skal stille det op til et interview med jer, så skal vi være enige om, hvad er præmisserne, og at I også gengiver det, jeg siger retvisende. Men Ingen, det, normalt så præmisserne for et interview, det er formen. Ligesom jeg nu har sagt, vi skal mødes her i Transportministeriet for at få foran mikrofoner. Det er meget sjældent, at en minister siger, jeg skal lige have dig til at bekræfte, at du forstår nogle ting, eller ja, er enig med mig jo i virkeligheden. Det er jo faktisk det, du siger, du skal være enig med mig i nogle ting. I virkeligheden handler det om forståelsen. I virkeligheden handler det rigtig nok om forståelse. Og jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg har været ret irriteret over den måde, BT har arbejdet på. Altså dels har man lavet en række artikler, som ikke har været retvisende. Det er selvfølgelig i sig selv irriterende, synes jeg. Men der har også været en vis grad af dovenskab. I en lang række sammenhænge har jeg kommenteret på BT's artikler i Folketingssalen, i debat, i samråd, åbne samråd og forskellige andre sammenhænge. Benny Engelbrecht, jeg har læst BT's artikler. Ja. Jeg synes ikke, de emmer af dovenskab, men jeg kan jo høre, at du i det her interview beder journalisten om at være enig med dig i nogle ting, for I kan fortsætte interviewet. Se det i bagspejlslys. Var det en specielt god idé? Altså, hvis jeg havde vidst, at BT ville bruge det her, så havde jeg formuleret det helt andet. Men jeg synes faktisk, det er rimeligt nok, at man forventer, at en journalist gengiver det, man siger, retvisende. Og jeg synes, lige denne her sammenhæng, netop fordi du repræsenterer det medie, du gør, altså Berlingske, at så tør jeg også godt fremhæve nogle af dine kolleger, som har skrevet nøjagtigt den samme historie som BT, baseret på nøjagtigt de samme kilder, men uden at præmissen er misvisende. Okay. Det gør de 4 måneder før BT skriver den, og jeg synes, når man nu er i stand til, med nøjagtigt de samme kilder, og i øvrigt også skrive en kritisk historie, det vil jeg gerne lige understrege. Den artikel, som I skriver, jeg mener det er 4. juni, umiddelbart i forbindelse med anlægslovens vedtagelse, den er kritisk, men den gengiver kilderne korrekt, og den gengiver mine synspunkter korrekt, den gengiver modstanderne af Lynetteholms synspunkter korrekt. Der er ikke noget udsæt på det, så man kan altså godt skrive tingene på en retvisende måde og en kritisk måde. Og jeg må gerne stille dig kritiske spørgsmål i dag, Benny Engelbrecht. Det er jeg rigtig glad for at høre. Man fristes jo næsten til i den her sammenhæng at citere Bertel Haarder og sige, spørg for helvede. Ja, Jacob Skomager, du er kong Salomon. Værsgo, du har magten. Du kan svine mig til. Jeg har det ikke. Og det kan jeg mærke, du vil. Så spørg. Spørg for satan. Okay, så spørg. Ja. Fastholder du, at det er forkert, når BT skriver, at der er stor usikkerhed om Lynetteholmens økonomi? Altså, i den sammenhæng, som BT skriver, så blander de to ting sammen. Anlægget af Lynetteholm, og så den fremtidige byudvikling. Okay, men lad os bare lige så holde fast. Er det forkert, når BT skriver, at der er stor usikkerhed om Lynetteholmens økonomi? Ja eller nej, er det et forkert udsagn? Det er faktisk misvisende. Hvis man siger, at der er tvivl om anlægget af Lynetteholm, det er der ikke. Kan der være tvivl om, hvad man kan værdiansætte, hvad kan man sælge grunde til i fremtiden på Lynetteholm, så er det jo rigtigt, at der er en meget stor usikkerhed om det, fordi det laveste spænd ligger lidt over 8 milliarder, det højeste spænd ligger langt over 40 milliarder kroner. Men så skal kroner. Jeg simpelthen bare... Så det er jo rigtigt, og det er fuldstændig klart gengivet, i øvrigt også i den artikel, I skriver i juni, at ja, der er nogle usikkerheder om det. Lad os bare lige slå fast. Der er 2 dele i det her store projekt, for jeg tror, mange københavnere de opfatter Lynetteholmen som et projekt. Men der er altså to dele. Og hvis vi nu... Ja, i virkeligheden endnu flere jo. Altså, ja, hvis man sådan men lad os op, men lad endelig gøre det mere detaljeret, end det behøver at være. Hvis vi forestiller os øen som et badekar, så er fase 1, del 1 i virkeligheden, det er at etablere kanten af det her badekar, Bennys badekar. Det kan vi godt kalde det, ja. Det er ringen om øen, det er kysten, men budgettet for den ring, den her første del, kanten af badekarret, den er allerede skredet med næsten 200 millioner, og By og Havn har også nu sagt til BT, at den vil skride endnu mere. Så hvordan kan du fastholde, at der ikke er usikkerhed om projektet? Altså, jeg lige svarede i sidste uge på nagte det til Folketinget, hvor vi også slår fast, at den ligger stadigvæk inden for rammerne af det, som kan hvile i sig selv. Og det skyldes jo, at den jord, som nyttiggøres, altså der vil man jo altid have en mulighed for at kunne justere en pris en lille smule i forhold til det. Sikker på, at det jord, der, altså der kan jo ikke fyldes uendelig jord i badekarret. På et eller andet tidspunkt, så er der nok. Hvordan kan du være sikker på, at den jordopfyldning vil kunne betale for kanten, når nu budgettet det skrider til synlandet igen? Men det er fordi den grundlæggende beregning viser, at det stadigvæk er solidt. Det er også det, som bygherre slår fast over for os, altså By og Havn. Så det er det, vi lægger til grund. Kan du ikke blive lidt bekymret, når du hører, nu skrider budgettet en gang til? Altså på et tidspunkt, så er der ikke mere jord. Men i alle anlægsbudgetter, så er der også et rum for, at priser kan udvikle sig. Og det, at vi lige i øjeblikket ser råvarepriser, for eksempel stål, være markant dyre. Det er ikke kun en udfordring i et byggeri i Københavns område. Det lyder bare som usikkerheder for mig. Men usikkerhed er også regnet ind, også i anlægsbudgetter. Det er derfor, vi altid har nogle budgetter, hvor der også er et rum for, at ting kan udvikle sig. Okay. Og i del 2, der skal badekarret have prop og vandtilførsel, altså det skal have kloakering, det skal bygges, modnes, varme og strøm, og så skal der tilføres infrastruktur i form af veje og metro til øen. Det skal betales med salg af byggegrundene. Og det er jo også en del af det, der skaber usikkerhed om økonomien. Altså, hvad kan man sælge de her byggegrunde for? Ifølge en rapport fra revisions- og konsulenthuset Ernst & Young, så er der stor usikkerhed om, hvad det beløb vil være. Det skaber vel så stor usikkerhed om projektet i sidste ende, med begge dele afsluttet, går i nul? Til dels. Man kan sige, det som vi jo skal tage stilling til, det er, hvor meget vil vi i givet fald finansiere infrastruktur med den forventning, at der bliver solgt grunde på Lynetteholm. Det skal vel forstå, fordi københavnerne er blevet sat i udsigt, at det går i nul. Men det afhænger vel af, hvad byggegrundene kan sælges for. Ja, og det er også derfor, at det interessante er, hvad er middelskønnet hos EU. Og middelskønnet, det ligger et godt stykke over det, som vi i infrastrukturplanen har sagt. Det er den grundlæggende infrastruktur, vi skal lave. Den grundlæggende infrastruktur, der er afsat eller reserveret midler til i infrastrukturplanen, 12,7 milliarder, langt under det middelskøn, som er på 19 milliarder. Så kan du sige, jamen, når nu det allerlaveste skøn hos EU ligger nede på 8,5, og det allerhøjeste ligger tæt på 40 milliarder. Det er en ret stor usikkerhed. Det er et ret stort spænd. Usikkerhed. Så hvor stor er sandsynligheden så for, at vi lander i det allerlaveste scenarie? Og det kan man jo så spørge forskellige eksperter om. Det kunne BT jo også have valgt at gøre. Det har de ikke gjort. Det har Altinget blandt andet gjort, spurgte Kurt Liljengren, som jeg tror, de fleste vil anerkende som en rimelig stor kender af boligmarkedet i Danmark. Han er fra Boligøkonomisk Videnscenter. Lige præcis. Og han siger, det er meget usandsynligt, at det skulle lande i det laveste skøn. Alene fordi over de seneste år, der er prisudviklingen i hovedstadsområdet altså steget markant. Og det er jo også derfor, ser man på EU's rapport, jamen så er den også opjusteret. Det er det middelskøn, der ligger. Det er også opjusteret til med et par milliarder. Det vi jo bare også skal huske på. Det kan godt være, der er to dele, men vi er blevet sat i udsigt her i København. Det hele samlede projekt kommer til at gå i nul. Og ham her, rapportens forfatteren Izmir Mulalik, han siger til BT, at han måbede, da han så præsentationen af projektet i 2018. Han sagde, det er meget imponerende, at det var så Lars Løkke Rasmussen og Ole Birk Olsen, de daværende minister for projektet, siger, at indtægter og udgifter går op. Altså han måbede, da han hørte dem sige det. Og så fortsætter han, det er ikke sådan, at de siger noget forkert, da der er en chance for, at det kan betale sig selv. Jeg vurderer bare, at den ikke er særlig stor. Det gør da mig lidt bekymret, når jeg hører det. Altså, kan du forudsige økonomien bedre end en af rapportens forfattere? Men det er jo ret interessant, at det, som Ismail forholder sig til, det er det, som blev præsenteret i 2018 af den daværende regering. I dag har regeringen og Københavns Kommune indgået en principaftale om et omfattende, langsigtet og visionært havneprojekt. Vi vil anlægge en ø, en ny ø i Øresund. Daværende overborgmester. En visionær og fremsynet projekt, der vil ændre Københavns landkort. Som jo var et, altså hvis vi ser på infrastrukturen, så var det jo meget mere vidtrækkende end det, som vi lægger op til i vores infrastrukturaftale. Projektet Lynetteholm, det kan bidrage væsentligt til at løse en lang række af de udfordringer, vi har for fremtidens København. De, der ligger i infrastrukturaftalen, er den basale infrastruktur. Altså, at der kommer betjening med metro til Lynetteholm, og der kommer betjening med vej. Men jo ikke, for det, der er ikke taget stilling til endnu, om man kan for eksempel finansiere den fulde strækning af en østlig ringvej ved overskudsbetaling for Lynetteholm. Der er heller ikke taget stilling til, om man kan finansiere meget mere metro i København derfra. Og det var jo noget af det, som var præmissen, dengang projektet blev præsenteret. Så hvis, hvis der er nogen, der nu siger, er der nogen af de visioner, der blev præsenteret tilbage i 2018 af den daværende statsminister? Om en havnetunnel, der kan give direkte adgang til Lufthavn, til Amager og til Christianshavn. Det vil være til gavn ikke bare for København, men for hele hovedstaden. Og samtidig så skal det her område jo betjenes af metro. Og vores fælles udgangspunkt er, og det tror vi på, at det samlede projekt det kan finansieres af egne indtægter, det vil sige uden udgifter for skatteyderne for staten. Som måske er droslet lidt ned siden da, så er det korrekt. Det er det, fordi vi tager det her i de etaper, som er realistiske. Og det vil sige, at det vi i første omgang har sagt, det er, at den basale infrastruktur til Lynetteholm, den skal finansieres. Vi har finansieret noget af cykelinfrastrukturen allerede i infrastrukturaftalen, og så er der reserveret midler til metro og vejbetjening. Men der er altså og, ikke... Og de midler kommer jo fra Lynetteholm, men altså projektet det, hviler i sig selv. Præcis. Fortsat. Men vi taler jo ikke om projekter, som måske ville koste, lad os sige, på den anden side 20 milliarder for nogle af de visioner, som lå i den daværende statsministers udmeldinger tilbage på det daværende pressemøde. Det vi har lagt til grund er, at som minimum så skal der altså laves infrastrukturen, der sørger for, at Lynetteholm er et område, hvor folk kan bo, leve og arbejde. Offentlige projekter, de har det jo med at skride. Jeg kan nævne supersygehusene, der var et par af dem, der skred med 300-400 millioner. Niels Bohr-bygningen i København, den er skredet fra 1,6 til mindst 3,7 milliarder. Og noget så simpelt som Frederiksberg svømmehal er allerede skredet med et tocifret millionbeløb, og man ved ikke, hvornår det står færdigt. Men ifølge dig, så vil Danmarks historiens største projekt gå i nul og holde sig inden frammerne? Det er ikke Danmarks historiens største projekt. Et af Danmarks historiens største projekter. Nej, det kan man ikke engang i nærheden. Okay, altså, men Benny Engelbrecht, et meget, meget, meget stort projekt stort i Danmarks projekt. Historien vil gå i nul. Taget betragtning af, at noget så simpelt som en svømmehal ikke kan gøre det. Lad os tage de to ting, som vi ved med stor sandsynlighed skal laves. Metro og en østlig ringvej, som skal etableres antagelsesvis som en sænketunnel. Det ene skal laves af metroselskabet, det andet skal laves af sandsynligvis Sund & Bælt. De to organisationer arbejder ud fra en præmis, at der altid er en korrektionsreserve, og man tager højde for eventuelle prisstigninger undervejs. Og deres historik indtil nu peger i retning af, at de kan holde sig inden for de her korrektionsreserver. Og det vil sige, når vi har lagt et budget, der hedder 12,7 milliarder, så er det inklusiv en meget stor korrektionsreserve. Altså med andre ord, det kan godt være, at anlæggene bliver billigere end de 12,7 milliarder. Det kan også være, at det bliver dyrere. Det er der ikke så stor en usikkerhed, altså det er der ikke så stor en risiko for, fordi vi har indregnet en meget, meget stor risiko. Et risikotillæg, kan man sige. Det gør vi altid, når vi bygger vej, når vi bygger jernbane, når vi bygger broer, når vi bygger tunneller. Det kan man så sige. Kunne man gøre det bedre i andre dele af vores sektorer, når vi bygger? Ja, det kunne man formodentlig godt. Men vores historik på at bygge infrastruktur, vi har ret gode erfaringer med at ramme inden for det her, fordi vi lægger meget, meget store buffere ind. Ja, jeg kan simpelthen bare ikke. Altså, vi har andre store, små projekter, som i den grad har overskredet deres budgetter. Og så forstår jeg simpelthen ikke, at du så skråsikkert siger, det kommer ikke til at ske her. Men er du slet ikke lidt i tvivl og bliver lidt bekymret, når du ser de andre projekter og sidder ved dit skrivebord og måske ikke står foran en mikrofon her? Bliver du ikke også selv lidt sådan, at det kunne da godt være, at det ikke kan holde? Tilbage for 2 årtier siden, der var vi pivhamrende ringe til at ramme budgetterne. Det var der ingen tvivl om. Og derfor indlagde man dengang det, man kaldte ny anlægsbudgettering. Og pressede systemerne, især hos Vejdirektoratet, meget intenst for at sige, det kan ikke nytte noget, at man overskrider. Og det betød, at man sådan lagde en meget stor korrektionsreserve ind, altså med andre ord. Man sagde, hvad er det bedste skøn på at bygge en vej? Og så lagde man 50% oven i det. Over tid er vi så nået til, at vi kan nedsætte den korrektionsreserve mere og mere. Så man kan sige, at det vi gør, det er, at vi indregner den potentielle risiko, der er. For nogle typer projekters vedkommende er det 30% korrektionstillæg, for andres er det 15%. Hvad er det for afhængig af for typisk sådan noget som hvad er det for Lynetteholm? For sådan noget som jernbane, så er vi oppe i 50%, og det vil typisk også være der, vi lægger på sådan noget som en østlig ringvej. Det vil være en 50%. Så det konkret, altså for anlægget af øen eller for infrastrukturen? Begge dele i virkeligheden? Jeg kender ikke korrektionstillægget for anlægget af perimeteren, men for de projekter, som jo ikke har truffet beslutning om endnu, altså for Metro og for Østlig Ringvej, der vil der være et meget højt korrektionstillæg. Vi har jo ikke lagt det fast endnu, men der kommer til at være et meget højt korrektionstillæg, netop for at kunne forhindre, at vi står i en situation, hvor budgetterne de overskrides. For eksempel fordi at budgettet er allerede skrevet i den første del, 2 gange endda. Og der står i den samlede plan for Lynetteholmen... Budgettet er jo ikke skrevet. Man er skrevet med 200 millioner, ikke? Og der er kommet nogle tilbud, der lå over det, som var den umiddelbare forventning, men det ligger stadigvæk indenfor. Men stadigvæk, at der er usikkerhed om grundpriserne, vi kan se budgettet er skredet, det kan godt være, at det stadigvæk er inden for rammerne, men allerede nu begynder det at skride, og vi kan se, der står, det siger du også selv, der er usikkerhed om, hvad grundpriserne kommer til at ende med, så synes jeg bare, det er helt utroligt, at du ikke også vil sige, ja, der er usikkerhed om, hvordan økonomien ender i sidste ende. Altså med alt, hvad vi ved om, hvordan boligprisudviklingen har været i København, så er den største usikkerhed, der er forbundet med det her, at der kommer til at være en langt større indtægt fra salg af grunde på Lynetteholm, end det, som lægges til grund. Men der er usikkerhed. Og det er jo så positivt nok. Og det er bare det, jeg gerne vil have dig til at anerkende. Der er usikkerhed om den primære indkomst. Det, vi træffer beslutning om, og det, vi har reserveret til indtil nu, det ikke er kun den basale infrastruktur. Og det, synes jeg jo, altså det er jo i virkeligheden den reelle diskussion, som jeg synes, vi bør tage. Altså, når vi nu kun har reserveret til at kunne lave den basale infrastruktur, der understøtter Lynetteholm, er der så nogen, der siger, kunne vi ikke godt tænke os noget mere, og hvordan skal det så finansieres i givet fald? Og hvor jeg siger, vi er nødt til at være realistiske i forhold til det her. Altså i første omgang nøjes med at pege på at lave den infrastruktur, der er nødvendig for at kunne udvikle Lynetteholm. Så det kan godt være, at konsekvensen så bliver, at der enten ikke bliver en ring eller en metro, altså en ringvej. Der kan være nogle af de her projekter, altså hvis man har ønsker om yderligere metro i København, eller hvis man gerne vil lave en fuld østlig ringvej, så kan der godt være en ringvej og en metro til Lynetteholmen, som kommer til at føre trafik ud af byen. Som det står fuldstændig klart i infrastrukturplanen, som enhver kan læse, så er der fortsat en basal metroforbindelse til Lynetteholm. Ja, jeg forstår simpelthen ikke, hvad du siger. Kan du ikke bare svare ja eller nej? Kommer der til at være en metro og en ringvej til Lynetteholm, men som til Lynetteholm, sikrer, ja. Men det er jo ikke sikkert, at trafik bliver ført ud af byen? Kan vi lige få den med? Ja. Så fører trafik ud af byen. Kommer det til at ske? Der er ikke det står jo stort på hvidt i infrastrukturplanen. Så kan du så ikke lige svare ja eller nej, så lytterne lige kan være sikre på, jeg er nødt til lige at gøre det her færdigt. Hvis vi starter med ringvejen. Østlig ringvej, som er skitseret og finansieret i infrastrukturplanen, er til Lynetteholm og ikke videre ned med tilslutningen nede ved Øresundsforbindelsen. Det lyder som, det kan godt være, at der ikke kommer en ringvej, der fører trafik ud af byen. Ikke nødvendigvis finansieret af Lynetteholm. Det er fuldstændig korrekt. Hvis vi bare lige forestiller os, at det ikke ender med at hvile sig selv, Hvem kommer så til at betale regningen? Jamen, hvis din forudsætning er, at vi træffer beslutning om for eksempel at føre en østlig ringvej længere end til Lynetteholm, lad os tage den antagelse, og vi kun kan finansiere østlig ringvej til Lynetteholm, så er det klart, så skal vi finde pengene til resten et andet sted. Det kan være skatteyderne, det kan også være andre steder. Men det er ikke truffet en beslutning om det endnu. Nej, jeg vil bare gerne have dig til at sige, at det kan godt være, at skatteyderne kan komme til at betale noget, hvis projektet ikke hviler i sig selv. For beklager, men jeg stiller mig altså stadig skeptisk over for det. Men lad os så lige vende det her spørgsmål om. Er det nødvendigt at bygge en østlig ringvej fuldt igennem for at kunne trafikbetjene Lynetteholm? Nej, det behøver man ikke. Men og det er jo så derfor, at man ikke kan sige... Det er det derfor at kunne lede trafik ud af København. Kan du ikke... Og kan du ikke lige svare mig på det? Fordi du kender også til det her bedre end jeg, det skal jeg gerne kende. Ja. Vil det ikke netop være det, der skal til for at få trafikken ud af København, som københavnerne blev stillet i udsigt? Københavnerne har et ønske om at bygge en østlig ringvej, som kører hele vejen rundt øst, altså ude i vandet, ud for Amagers kyst. Det er rigtigt. Men der er ikke nogen, der har stillet dem i fra min regerings side, der har stillet dem til okay, i det indtryk, fra din regerings side. Der er ingen, der fra min side har stillet dem til det i udsigt, at det kan finansiere en fuld østlig ringvej. Det, vi har lagt til grund, er, at det kan finansiere det, der skal til for at trafikbetjene Lynetteholm med cykelinfrastruktur, med metro og med vej. Altså, nu mener jeg bare lige om, din partifælle Frank Jensen var jo med på det pressemøde dengang. Du synes, at det er ikke det, der er blevet stillet københavnerne i udsigt fra din regering, men det var da det, der blev stillet med udsigt dengang. Ja, det vil jeg lade være op til andre at vurdere, hvad der er blevet stillet i udsigt. Jeg kan i hvert fald bare konstatere, at det, vi har reserveret midler til, det ligger klart inden for det, der er det realistiske at kunne finansiere. Og det handler altså om selve Lynetteholm. Er der nogle andre ting? Er der nogle ønsker om noget, som nogen godt kunne tænke sig at finansiere? Jamen, det kan godt være noget, der går videre end Lynetteholm. Jeg vil gerne komme dig med. Jeg vil gerne sige, at det kan være, at budgetterne holder. Det kan sågar være, som du også siger, at I får overskud på det, at de her grunde kan sælges for endnu mere, end man havde regnet med. Men altså, kan du så ikke også komme mig med og sige, det kan også godt være, at det ikke er tilfældet, og at der er usikkerhed om økonomien? Det er meget, meget usandsynligt, at grundpriserne på Lynetteholm kommer til at ligge under det, der er det middelrette skøn, altså i størrelsesorden 19 milliarder kroner, især når man ser på, hvordan har prisudviklingen været i København på grundsalg. Er du nervøs for, at BT har ret, og er det derfor, du ikke vil tale med dem? Nej, jeg er nervøs for, at BT, i modsætning til du, ikke vil gengive det, jeg siger på en retvisende måde. De har jo altså tilbudt dig et bondet interview, hvor det hele er med, som jeg forstår det. Men jeg må så også sige, at min oplevelse med BT har også været, at alle spørgsmål er blevet besvaret skriftligt. Ja, fordi jeg ikke stille op til interview med dem. Præcis, det er der altså en forskel på som journalist. Men de får rent faktisk svar på alt, hvad de spørger om. Og det vi kan se, er, at selv når de får skriftlige svar, og selv når vi klart og tydeligt giver udtryk for, vi tror altså, at I ved at skrive noget, der er misvisende, så skriver de det alligevel i en sådan grad, at mit ministerium er nødt til at lave en gendrivelse. Med al respekt, Benjamin Brik, din agering i den video, BT har lagt op, hvor man kan se, at du bliver irriteret. Du siger, at du ikke vil stille op til interview. Synes du, at det giver indtryk af, at Benny Engelbrecht hviler i det her projekt? Altså, jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg har haft en stor irritation over BT's ageren igennem mange måneder. Og det beginner meget tydeligt igennem. Havde jeg vidst, at det var noget, de ville bruge, så havde jeg helt klart ageret på en anden måde. Det var Pilestræd for i dag. Lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard og mit navn er Helene Christine Holst. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo